komentarze. Dziś poniedziałek, 13 lutego, już Państwu mówiłem, ale że minęła siódma, mówię po raz pierwszy. Krystian Hanke, to jest poranna audycja, zapraszam do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zmiany w Biurze Ochrony Rządu mają przywrócić etos tej służbie. Szef MSWiA mówi też o sprzątaniu po poprzednikach. Zniszczone wiaty na przystankach, zdemolowany dworzec i splądrowane sklepy. Tak młodzi ludzie we Francji zareagowali na brutalną akcję policjantów. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla nas, radiowców, w kalendarzu Światowy Dzień Radia. Zmiany w Biurze Ochrony Rządu mają odbudować morale i profesjonalizm jego funkcjonariuszy. Projekt ma być gotowy w ciągu miesiąca. Szef MSWiA nie ukrywa, że mają one naprawić sytuację po rządach poprzedniego szefa biura, generała Mariana Janickiego. Będą to zmiany dogłębne. Mógłbym powiedzieć tak, chodzi o skuteczne posprzątanie po generale Janickim. Tak trzeba to zrobić. I my to konsekwentnie robimy. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówi o konsultacjach z MSZ-em, MON-em i całym rządem w sprawie zadań BOR-u za granicą. Jeżeli Biuro Ochrony Rządu miałoby tam mniej zadań, takie są wnioski na tym etapie, to inne służby muszą je przejąć. I właśnie tutaj jest kwestia uzgodnienia. Etatów w służbie, zdaniem MSWiA, powinno być dwa razy więcej, ale to będzie zależało od ministra finansów. Sprawą wyjaśnienia dokładnych okoliczności wypadku rządowej kolumny z udziałem szefowej rządu w Oświęcimiu od dziś zajmuje się prokuratura w Krakowie. Ale już w piątek kierowca Seicento, który skręcając w lewo stanął na drodze pancernemu Audi, usłyszał zarzut spowodowania wypadku. Przyznał się do winy. Zbadania i ujawnienia wszystkich okoliczności zdarzenia domaga się Platforma. Mówi o tym szef klubu Sławomir Neumann. Wystąpimy do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie wszystkich zmian i przestrzegania procedur w Biurze Ochrony Rządu. Także, jak dodał Neumann, ilości i skali odejść z BOR. Według dziennikarzy Rzeczpospolitej kluczowa jest sprawa sygnału dźwiękowego. Przepisy są bowiem jednoznaczne. Jeśli były włączone jedynie koguty bez dźwięku, to nie jest to kolumna uprzywilejowana i kierowcy nie mieli prawa wyprzedzać skręcającego Fiata. I to, jak czytamy w gazecie, na podwójnej ciągłej. Policja, jak informuje dziennik, nie ma twardego dowodu w tej sprawie. Funkcjonariusze BOR zapewniają, że dźwięk włączono, jednak postronni świadkowie nie są już, zdaniem autorów artykułu, co do tego pewni. Szefowa rządu, jak sama mówiła w rozmowie z TVP, czuje się dobrze, ale to kiedy wyjdzie ze szpitala wojskowego w Warszawie, zależy od lekarzy. Jeden z oficerów BOR jest po operacji. Fala zamieszek przetacza się przez Francję po tym, jak policja brutalnie pobiła 22-letniego czarnoskórego Teo. Mężczyzna nie chciał okazać dowodu tożsamości podczas policyjnej akcji walki z handlarzami narkotyków. Jednego z funkcjonariuszy oskarżył o gwałt. W Bobigny pod Paryżem spłonęły samochody, zniszczono przystanki na dworcu autobusowym, splądrowano bar szybkiej obsługi. Podobne incydenty trwały w weekend także w innych podparyskich miejscowościach. W Bobigny zamaskowane grupy młodych ludzi niszczyły wiaty na przystankach, zdemolowały dworzec autobusowy i wybijały szyby w oknach bloków mieszkalnych, biur i sklepów, które zostały splądrowane. Napastnicy zaatakowali policję, która użyła gazów łzawiących. Akcję funkcjonariuszy poparła liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Natomiast szef skrajnej lewicy, podobnie jak Le Pen, startujący w wyborach prezydenckich, Jean-Luc Mélenchon, bronił uczestników wcześniej zorganizowanej manifestacji poparcia dla wciąż przebywającego w szpitalu ciężko pobitego przez policję. Mężczyzny. Kilkudziesięciu młodych ludzi wyrażało spokojnie, z wielką siłą, dumni z tego, że są Francuzami, troskę o swoją ojczyznę. A rozrabiaczom chodzi o to, żeby wątek przemocy na przedmieściach znalazł się w kampanii prezydenckiej. Uczestnicząca w manifestacji kobieta powiedziała: teraz już obawiam się wszystkiego najgorszego. Tu już nie ma sprawiedliwości. Boimy się o naszą młodzież, o nasze dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ferie w pełni, a toprowcy alarmują, że od ich początku na stokach narciarskich doszło do 960 wypadków. Jeden z nich był śmiertelny. To wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wczoraj z gąsienicowej turni w Tatrach Wysokich spadł mężczyzna, który zmarł w szpitalu. Często miłośnicy białego szaleństwa nie zwracają po prostu uwagi na inne osoby i nie dostosowują prędkości jazdy do swoich umiejętności, by później przez dłuższy czas się leczyć. Trzeba też pamiętać o bezpieczeństwie, że ustawa o bezpieczeństwie na terenach narciarskich nakazuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia używania kasków podczas jazdy na nartach lub snowboardzie. Ratownicy obserwują, że niemal każdy użytkownik stoków bez względu na wiek stosuje kask ochronny. To szczególny dzień dla radiowców w kalendarzu Światowy Dzień Radia. Cel jest jeden: promowanie radiofonii i podkreślanie jej znaczenia we współczesnej historii. Wszystko pod auspicjami ONZ, a tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Radio to Ty. Ja przede wszystkim wiadomości słucham. Tak poza tym, jak ładnie grają, to też. Bardzo lubię słuchać i czasami zgadzać się i nie zgadzać się z przedmówcami czy z mówcami. Na antenie Trójki do tematu będziemy dziś wracać nie raz, a ta informacja kończy serwis. Zapraszamy na skrót informacji za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przedmówcy już sobie poszli, mówca został, Adam Malecki, będą informacje sportowe i też proszę posłuchać. Dzień dobry. Tym bardziej, że zaczynamy od dobrych informacji i przypomnienia tego, co najprzyjemniejsze. Polacy zwycięzcy w Sapporo. Maciej Kot wygrał w sobotę, a Kamil Stoch w niedzielę konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej. Teraz skoczkowie przenoszą się do Pjongczangu, gdzie przetestują obiekty olimpijskie. To w środę i czwartek, pory zawodów przystępne o 12 i 11 czasu polskiego. W biatlonie i narciarstwie alpejskim Mistrzostwa Świata. W biegu pościgowym tytuł obroniła Niemka Laura Dallmayr. Najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń, 25. Wśród mężczyzn zwyciężył Francuz Martin Fourcade. W narciarstwie alpejskim mistrzami świata w zjeździe zostali Słowenka Ilka Szturec i Szwajcar Beat Foyt. Nasi panczyniści, i to nie jest przyjemna informacja, z Mistrzostw Świata niestety wracają bez medalu. Bez zwycięstwa piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów przegrali przed własną publicznością z Flensburgiem. Wynik 30-37 i sroga lekcja szczypiorniaka Niemców, choć jak mówił Piotr Przybecki, na własne życzenie. Flensburg, dzięki temu, że popełniliśmy parę prostszych błędów, zgubiliśmy piłkę, a przede wszystkim nie trafialiśmy w sytuacjach sam na sam z Kevinem Müllerem, uruchomił kontrę i rzeczywiście bardzo dużo tej kontry biegło. A jak na to się pozwoli Flensburgowi, no to jest problem. To była szósta porażka płocczan w Lidze Mistrzów. Wisła, ta z Płocka, grała także wczoraj w piłkarskiej ekstraklasie. Nawciarze uratowali remis ze Śląskim Wrocław. W ostatniej akcji skończyło się 1-1, z czego cieszył się trener Marcin Kaczmarek. Zawsze jak się wyrównuje w ostatniej akcji meczu, to na pewno bardziej to cieszy, bo równie dobrze mogliśmy ten mecz przegrać. W drugim niedzielnym meczu Lechia Gdańsk wygrała 3-0 z Jagiellonią Białystok po golach braci Paixão i jest liderem tabeli. W Anglii potknięcie lidera Chelsea tylko zremisowała 1-1 z Burnley. Tonie Leicester City jest tuż nad strefą spadkową. Mistrz Anglii przegrał 0-2 ze Swansea. Czyste konto zachował Łukasz Fabiański. Bartosz Kapustka poza kadrą meczową. We Francji fantastyczny, piękny gol Mariusza Stępińskiego, a Nantes pokonało 3-2 Marsylię. Francuska prasa napisała o tym golu, że był jak czekoladowy krem. Niebrzydszego gola dla Atletico Madryt zdobył wieczny Fernando Torres. Drużyna Diego Simeone pokonała 3-2 Celta Vigo i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Prowadzi Real Madryt z punktem przewagi nad Barceloną. We Włoszech lider to Juventus. Wygrał 2-0 z Cagliari. I na koniec rajdy i rugby. Rajd Szwecji drugą rundę Mistrzostw Świata wygrał Finjari Matti Latvala, a w drugiej kolejce Pucharu Świata Pucharu Sześciu Narodów Francuzi pokonali Szkotów 22-16. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Dużo tych pucharów po prostu, można się pomylić. Przy okazji słowa szacunku dla Petera Prewca, który puchar w sobotę oddał Maciejowi Kotowi. Tak. Ja wiedziałem, że to człowiek z charakterem, Peter Prewc. A my teraz o słowo o pogodzie. W całym kraju zachmurzenie duże i umiarkowane, w górach rozpogodzenia. Na wschodzie mogą pojawić się słabe opady śniegu. Tam też będzie najchłodniej, -4 stopnie. W centrum cieplej, bo -2, a na zachodzie temperatury mogą wskazać nawet 1 stopień powyżej zera. Podobnie na wybrzeżu w tatrzańskich dolinach, gdzie dziś, przypomnijmy, będzie najwięcej słońca. Ciśnienie 1026 hektopaskali, ale będzie powoli spadać. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 7. Dziś Światowy Dzień Radia, no to świętujemy. Światowy Dzień Radia. February 13th is World Radio Day. We're joining with UNESCO to celebrate radio and how it shapes our lives. How it informs us, entertains us and gives us a voice. For more information,

brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice. Tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę. Wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bieży owczarek. Słuchajcie ludzie, ballady mojej, co już skończona jest prawie. Mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura? Baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena Wichura. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. No i przed nami teraz bardzo ważne pytania, bo jest już ktoś, kto na te wszystkie pytania zna odpowiedź. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zdementować, ja nie znam na nie wszystkie odpowiedzi. Bardzo często szukam tej odpowiedzi. Ja uwielbiam szukać odpowiedzi, bo państwo zadajecie mi pytania z jednej strony tak oczywiste, że aż głupio czasami, że człowiek sam ich sobie nie zadał, a później jak szuka odpowiedzi, to mówi, wow, na tym można by naprawdę zrobić karierę naukową. To powiem tak, człowiek, który wie, gdzie znaleźć odpowiedź na te wszystkie ważne pytania, doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. 13 dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że nie pechowy dla nikogo. No, bo nie piątek. No, poniedziałek, kto wie, czy nie jeszcze gorzej. Tak czy inaczej, drogi panie Tomku, pytanie, które dziś nas nurtuje, będzie miało także odzwierciedlenie w filmie i to sobie będziemy mogli zobaczyć. Ale to zostawię panu na koniec tę niespodziankę do ogłoszenia. A pytanie jest o świecę, o płomień świecy. Tak, pan Wojciech z Łodzi pyta, jaki kształt będzie miał płomień świecy zapalonej na orbitalnej stacji kosmicznej? Ten płomień, który pali się na Ziemi, no każdy ten kształt zna, bo w zasadzie niezależnie od tego, czy to jest świeca, czy to jest jakaś lampka, czy to jest zapałka, to płomień przyjmuje ten sam kształt. O, jaki to jest kształt? Jak to w geometrii się nazywa? Nie wiem, czy geometria zna konkretną nazwę na tą figurę przestrzenną. Ciekawe. Jeśli ktoś z państwa jest geometrykiem, to proszę dać nam znać, jak w geometrii nazywa się kształt kropli. Może jest jakaś nazwa, bo mówiąc szczerze, na wszystko naukowcy mają jakąś nazwę. Bo to jest w zasadzie koło trójkąt. Jakby tak połączyć koło z trójkątem, to by wyszło koło trójkąt. Może bardziej stożek niż trójkąt. Stożek, ale z owalną podstawą. Denkiem. A poza tym stożek nie jest z figurą, tylko bryłą. Bryłą, no właśnie. No i teraz pan mnie wybił. Aha, miałem mówić o tym. To wróćmy na ziemię. Kształty płomieni są praktycznie zawsze takie same. Kolory mogą być inne, w zależności od tego, co spalamy. Ale to jest troszeczkę inny temat. A w kosmosie płomień ma kształt idealnej kuli. Piękne. I to jest naprawdę coś super. To wygląda tak jakoś nieintuicyjnie i tak kosmicznie, że człowiek się może w to wpatrywać długo. Nieczęsto ludzie, którzy bywają na orbicie, mogą płomień wyprodukować, bo jest to zabronione. Nie wolno mieć otwartego ognia na stacji kosmicznej. Jeżeli natomiast, jak na papierosa, to trzeba wyjść. No to raczej na zewnątrz. No oni chodzą na spacery kosmiczne. No, ta niespodzianka, o której pan wspominał, czy ja wiem, niespodzianka, można to zobaczyć. Ja prowadzę taki fanpage naukowy, on się nazywa Nauka to Lubię i ja tam dzisiaj właśnie przed chwilą wrzuciłem dla państwa zdjęcie takiego płomienia na orbicie i mówiąc szczerze, aż trudno uwierzyć, że to jest płomień. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że on ma konkretny kształt ziemski. Ale dlaczego on ma tu inny niż tam? O, to nie jest kwestia tlenu, no bo przecież na stacji orbitalnej no też jest tlen, ci ludzie tam normalnie oddychają, nie chodzą w maskach. To jest kwestia grawitacji, bo to, że u nas on ma właśnie taki kształt, jest spowodowane tym, że to, co ciepłe, się unosi. A unosi się dlatego, że jest lżejsze. Na jego miejsce, na miejsce tego, co się uniesie, wpada od razu coś, co jest zimniejsze. W efekcie on się tak wydłuża do góry. Natomiast to unoszenie się, czy opadanie, w zależności od tego, czy to jest gęste, czy nie, czy rzadkie, ono jest związane oczywiście z siłą grawitacji. Ciepłe powietrze unosi się w pokoju, w którym mamy ogrzewaną na przykład podłogę, dlatego, że działa siła grawitacji i po prostu na jego miejsce wchodzi coś, co jest gęstsze, czyli powietrze zimne. Tak samo jest w płomieniu świecy. Ten czubek, ten taki wydłużony czubek, to tam jest najwyższa temperatura. Te gazy mają najwyższą temperaturę, w związku z tym się unoszą. Ciekawe tutaj w tym wszystkim jest to, no bo sam płomień to jest jakaś tam ciekawostka. Jak powiedzieliśmy, astronauci niezbyt często palą świeczki na torcie na przykład, bo mógłby odlecieć tort. To jest generalnie niebezpieczne otwarty ogień w kosmosie. Natomiast ten brak grawitacji i brak konwekcji, czyli właśnie tego unoszenia się, on ma no, bardzo daleko idące konsekwencje. Mhm. Ponieważ na orbicie i ludzie, którzy chcą na przykład latać w kosmos na wakacje, muszą o tym wiedzieć, jest problem z poceniem się. No bo to, że my się pocimy, że nasz organizm, regulując czasami temperaturę, no bo to jest główny mechanizm pocenia się, zwilża naszą skórę z zewnątrz, ten cały system działa tylko pod warunkiem, że z tej skóry to odparuje. To właśnie. Pójdzie sobie do góry. A tam nie ma jak. A tam nie ma jak. O tym nieczęsto mówią ludzie, którzy wracają z kosmosu. Tam strasznie śmierdzi. To o może tak, zostawmy to może kiedy indziej. Piorun kulisty to wiemy, teraz mamy płomień kulisty. Mogą go Państwo zobaczyć, Nauka to lubię. A możemy też w ranek w Trójce w naszym profilu spróbujemy to udostępnić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana Wojciecha. Nie, pan Wojciech może się wybiera w kosmos. Całkiem to możliwe. To jest kosmiczna przygoda. Doktor Tomasz Rożek, słyszymy się jutro. Miłego dnia, do widzenia. Are shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Think I'll blow the fuse, there's blood on my knuckles. The smoke on my face is breaking. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. Cause I've had enough. Guess it could be me. Quite possibly I might be scared or insecure. I have been hurt before. The brain aches, but the vein on my head suggests you get burned. Cause I've had enough. Przed chwilą redaktor pytał, jak te niektóre kształty się nazywają. No i to jest bardzo proste, bo kształt płomienia świecy to jest po prostu kształt płomienia świecy, a kropla wody ma kształt kropli wody i ja nie wiem, w czym tutaj problem naukowy. Nie ułatwia pan, drogi słuchaczu. No nie ułatwia, ale może jest jakaś nazwa. 22 i 7 trójek to nasz telefon, a teraz zaglądamy do prasy. 23,5 minuty po siódmej. Marcin Pośpiech. I zaglądamy na czwartą stronę Rzeczpospolitej. Tu tekst: wstydliwa prawda o wypadku. Zastępczy kierowca w limuzynie i znikający świadkowie. Co naprawdę wydarzyło się w Oświęcimiu? W oficjalnej wersji wydarzeń na temat wypadku Beaty Szydło, jaką podają BOR, policja i MSWiA, jest pełno niejasności, pisze Rzeczpospolita. Kraksę miał spowodować 21-latek jadący Seicento, który chciał skręcić w lewo z głównej drogi, a nie zauważył kolumny trzech aut BOR. W środkowym pancernym Audi A8 jechała premier Szydło do domu pod Brzeszczami. Kierowca limuzyny, by ominąć wiatra, odbił w bok i uderzył w drzewo. Kluczowa wydaje się być sprawa sygnałów dźwiękowych które były lub nie były włączone w kolumnie z panią premier. Przepisy są w tej sprawie jednoznaczne. Jeśli były tylko koguty bez dźwięku, to nie jest to kolumna uprzywilejowana i obowiązują ją standardowe zasady ruchu drogowego. To oznacza, że borowcy jadący z premier nie mieli prawa wyprzedzać skręcającego Fiata i to na podwójnej ciągłej. Według redaktora naczelnego portalu Fakty Oświęcimia Pawła Wodniaka kogutów włączonych nie było. Nie było włączonych sygnałów dźwiękowych. To norma. Na prośbę pani premier chłopaki wyłączają dźwięk na tej trasie. Tak mówi Rzeczpospolitej jeden z funkcjonariuszy BOR-u, potwierdzając tezy Pawła Wodniaka, dziennikarza z Oświęcimia. Wątpliwości dotyczą też prędkości, z jaką jechała premier Beata Szydło. Biegli we wstępnej opinii stwierdzili, że Audi uderzyło w drzewo z prędkością 50-60 km na godzinę. Ale tu pojawia się kolejna niejasność. Jak ustaliła Rzeczpospolita, premier Szydło w piątkowy wieczór przyleciała z Warszawy do Krakowa wojskowym samolotem, gdzie przesiadła się do samochodu. O której godzinie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że kierowca Audi pani premier rozpoczął służbę o godzinie 18, a wypadek zdarzył się o godzinie 18.37. Z Baliz do Oświęcimia jest 55 km. To oznacza, że kolumna jechała ponad 100 km na godzinę. Wstydliwa prawda o wypadku. Ten tekst dziś w Rzeczpospolitej. A w dzienniku Gazecie Prawnej cicha anarchia w samorządach. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie popierający PiS na różne sposoby chcą udowodnić, że reforma oświaty to gigantyczny niewypał. Niektóre władze lokalne nie zamierzają się pogodzić z tym, że reforma edukacyjna zacznie obowiązywać od września 2017 roku. Biorą stronę części mieszkańców oraz nauczycieli i nie chcą się zgadzać na likwidację gimnazjów. Dariusz Woźniak, wójt gminy Rusiec, w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną przyznał, że nie będzie dokonywał żadnej zmiany sieci szkół i chce, aby wszystko pozostało po staremu, bo obecne placówki dobrze funkcjonują. Obwody szkolne, które wyznaczyłem w 2003 roku, są niezmienne i nie zamierzam w nie ingerować, dodaje. Nie boję się zarządu komisarycznego, ani premiera, ani prezydenta. Obawiam się tylko mieszkańców, którzy tak jak ja sprzeciwiają się tej reformie, mówi Woźniak w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. To jeszcze zajrzyjmy na stronę gospodarcze Gazety Wyborczej. Smog nasz najdroższy. Komisja Europejska wyliczyła, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane głównie przez spalanie węgla kosztuje Polskę rocznie 26 miliardów euro. To jest 6% naszego PKB. Z analizy wynika, że z powodu chorób wywołanych smogiem Polacy opuszczają w sumie 19 milionów dni roboczych w ciągu roku. Związane z tym koszty ponoszone przez pracowników, leczenie, niższe pensje z powodu zwolnienia wynoszą 1,5 miliarda euro rocznie, a same tylko koszty opieki zdrowotnej kosztują Polskę 88 milionów euro rocznie. Z kolei straty w rolnictwie z powodu między innymi mniejszych plonów sięgają 272 milionów złotych euro. Przepraszam, 272 milionów euro rocznie. To jeszcze na koniec coś z Gazety Codziennej. ZUS bezlitosny dla polskiego bohatera. Uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, po wojnie wrócił do kraju, aby odbudowywać doszczętnie zniszczoną Warszawę. Zawsze oddany ojczyźnie, Bolesław Urbański, bo o nim mowa. Całe życie walczył o wolną Polskę, nieświadomy, że jej instytucje będą walczyły z nim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pewnego czasu systematycznie odmawia panu Bolesławowi prawa do renty kombatanckiej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Batalia pana Bolesława z ZUS-em trwa już 13 lat, a jej końca niestety nie widać, gdyż instytucja uparcie broni swoich decyzji. Urzędniczy beton przeciw kombatantom, pisze Gazeta Polska Codziennie. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. To poranna prasa. 28 minut po 7. You know I'm gonna find my pretty baby. Zapraszamy do reklamy. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna już prawie minutę temu minęła 7:30. W studiu Romuald Wójcik, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Krzysztof Penderecki w gronie laureatów Grammy za album Penderecki Kontakt Penderecki kategorii muzyka chóralna. Nie jest to pierwsza nagroda Grammy dla polskiego kompozytora. W 1988 roku otrzymał ją za drugi koncert wiolonczelowy, w 1999 za najlepszy utwór współczesny. 16 lat temu Polak zdobył statuetkę za Credo, a 4 lata temu za płytę z dziełami orkiestrowymi. Na 59. gali rozdania muzycznych Oscarów triumfowała Adele. Jej utwór Hello zdobył tytuł najlepszej piosenki i nagrania roku. 17 osób uczestniczących w akcji poparcia dla działacza opozycji Marka Galperina zatrzymała moskiewska policja. Później zatrzymanych zwolniono. Opozycjonistę skazano na 10 dni aresztu administracyjnego za niepodporządkowanie się poleceniom policjantów. 3 dni wcześniej weszli oni do jego mieszkania siłą. Zaproponowanym przez rząd uproszczeniem uzyskania obywatelstwa przez wnuków imigrantów opowiedziała się we wczorajszym referendum większość Szwajcarów. Kilka tysięcy młodych osób rocznie będzie mogło łatwiej i taniej uzyskać obywatelstwo. Większość kandydatów spełniających warunki to Włosi, Turcy i mieszkańcy Bałkanów. Inna rządowa propozycja: zniesienia krytykowanych przez społeczność międzynarodową przywilejów podatkowych dla holdingów, które większość zysków wypracowują za granicą w zamian za inne ulgi podatkowe dla tych firm, została przez Szwajcarów odrzucona. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Eker, dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska opublikuje dziś zimowe prognozy gospodarcze dla unijnych krajów. Dotyczą one m.in. wzrostu gospodarczego i deficytu finansów publicznych. Swoje przewidywania Bruksela ogłasza 3 razy w roku. O szczegółach Beata Płomecka. Ostatnie prognozy komisja opublikowała w listopadzie. Wtedy unijni eksperci przewidywali, że polska gospodarka będzie rozwijała się w 2016 roku w tempie 3,1% PKB. Dane na 2017 rok miały być o 0,3 punktu procentowego lepsze. Natomiast jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to jesienią komisja prognozowała, że w 2016 roku wyniesie on 2,4% PKB. W 2017 miał wzrosnąć do 3%. Czyli górnej granicy, którą dopuszczają unijne przepisy. Eksperci napisali wtedy, że jeśli rząd nie podejmie dodatkowych działań, to w 2018 roku deficyt finansów publicznych przekroczy dozwolony poziom o 0,1 punktu procentowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce też pojawią się bardzo ważne dane, bo Główny Urząd Statystyczny poinformuje o tym, jak się kształtowały ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu. W opinii Adama Rucińskiego z firmy doradczej BTFG w poprzednim miesiącu inflacja liczona rok do roku mogła mocno przyspieszyć, nawet do 1,5%. Możemy mówić o pewnym takim wyskoku okresowym, natomiast nie powinno to budzić naszego niepokoju, ponieważ takiego tempa narastania inflacji nie będziemy widzieć już w kolejnych miesiącach. Inflacja będzie stabilna. To, co będzie tworzyło i jest istotnym komponentem inflacji w najbliższych miesiącach, to światowe ceny ropy, na które nie mamy wpływu. Adam Ruciński uważa, że inflacja na poziomie 1-2% jest naturalnym zjawiskiem w gospodarce, która się rozwija. Wręcz jest czymś pożądanym. Jeżeli jest pod kontrolą, bo najgorsza jest inflacja, nad którą nie mamy kontroli. O wiele bardziej niebezpiecznym zjawiskiem z punktu widzenia ekonomistów jest deflacja, czyli spadek cen, ponieważ ten proces jest szalenie trudno kontrolować.

Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. Rozważań o sprawach ostatecznych Leonarda Cohena, część kolejna. Istnieje cała metodologia duchowa i religijna, która zachęca cię, byś przygotowywał się do śmierci. Możesz tego oczywiście spróbować, ale pamiętaj, że nie masz żadnej gwarancji, że zadziała. Przecież nikt nie wie, co zdarzy się za chwilę. Leonard Cohen. A po krótkiej opowieści Piotra Meca, państwo widzę, że też w rozważaniach na temat kształtu kropli wody doszli do etapu ostatecznego. Kropla, czy płomień, ale bardziej kropla, kształtem przypomina mój kształt. Jak patrzę się do lustra, to widzę krople właśnie. Na górze malutka główka, na dole no kropla. 227 trójek. Kształt kropli wody, pisze pan Piotr, różni się w końcu od kształtu płomienia świecy. W końcu kształt kropli jest płaski na asfalcie, a w końcu kształt płomienia po prostu dymi. 227 trójek to jest nasz telefon, 71335. Tak można do nas pisać SMS. ranek@polskieradio.pl to nasz adres e-mailowy. Za kwadrans ósma. Trzecie oblicze dyplomacji. Zamachy na życie lub zdrowie ambasadorów albo personelu dyplomatycznego to niestety wcale nie rzadkość. I to nie tylko współcześnie. Praca w dyplomacji od antycznych czasów bywała bowiem niebezpieczna. O skali tego zjawiska może też świadczyć na przykład lista zabitych ambasadorów USA. Pierwszym zabitym amerykańskim ambasadorem na służbie był John Gordon Main. Został zastrzelony w 1968 roku w Gwatemali. Potem dla Amerykanów stało się to prawdziwą plagą, zwłaszcza w latach 70. W 1973 roku na przyjęcie w ambasadzie saudyjskiej w Sudanie wtargnęli uzbrojeni terroryści z ugrupowania Czarny Wrzesień. Wiedzieli, że będzie tam gościł amerykański ambasador Cleo Noel. Wraz z grupą innych dyplomatów został on pojmany jako zakładnik. Napastnicy żądali uwolnienia z więzień w Izraelu, Jordanii i USA głównie palestyńskich więźniów. Negocjacje zakończyły się fiaskiem i śmiercią ambasadora, a także innych zakładników. Lista jest jeszcze długa i prowadzi aż do wydarzeń w Libii, gdy to w Bengazji 5 lat temu, dokładnie 11 września, czyli w rocznicę ataku na World Trade Center, ambasador Christopher Stevens poniósł tragiczną śmierć, gdy na amerykańską placówkę napadli uzbrojeni po zęby napastnicy i ją podpalili. Ostatnio najgłośniejszy przypadek miał miejsce w Turcji. 19 grudnia zeszłego roku w Galerii Sztuki w Ankarze zastrzelony został ambasador Rosji Andrzej Karłow. Mordercą okazał się być, co ciekawe, turecki policjant. Krzyczał po zabiciu dyplomaty Allah Akbar i nie zapominajcie o Aleppo, nie zapominajcie o Syrii, co miało wskazywać na jego stosunek do rosyjskiej interwencji zbrojnej i zaangażowania w syryjski konflikt. Prawdopodobnie napastnik dostał się do budynku korzystając z policyjnej odznaki. Ten fakt sprawił, że publicyści od razu zaczęli się zastanawiać, jak bardzo to dramatyczne zajście pogorszy relacje na linii Moskwa-Ankara. Skoro bowiem napastnik był tureckim policjantem, to można zadać pytanie, czy Turcja ponosi odpowiedzialność prawną za ten akt przemocy wobec rosyjskiego dyplomaty. Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i przypomina, w jakich okolicznościach państwa odpowiadają za śmierć dyplomatów przebywających na ich terytorium. Każde państwo ma obowiązek chronić obcych posłów. To jest starożytny obowiązek, który obecnie wynika m.in. z międzynarodowego prawa zwyczajowego. Jeżeli zatem państwo własnym działaniem narusza nietykalność dyplomaty lub też nie dochowując należytej staranności pozwala, by stało mu się coś złego, to ponosi w związku z tym odpowiedzialność prawną. W tym stwierdzeniu kryje się pewna nieścisłość. Chodzi o to, że państwo zawsze działa przez kogoś, posługuje się ludźmi. Stąd prawnicy od bardzo, bardzo dawna zastanawiają się nad tym, kiedy można powiedzieć, że to państwo dopuściło się aktu, który narusza prawo. Zabójca rosyjskiego dyplomaty w Ankarze był policjantem, a zatem stanowił element tej wielkiej machiny władzy wykonawczej państwa tureckiego. To, że był niski rangą, że działał z pobudek osobistych albo że ewidentnie postępował w sposób niezgodny z prawem tureckim, nie miało żadnego znaczenia w kontekście przypisania Turcji jego czynu. Natomiast należałoby się głębiej zastanowić nad innym elementem tej sprawy i tu chodzi o pewien szczegół, na który zwrócono uwagę już z górą 100 lat temu przy okazji bardzo podobnego incydentu. Otóż rzecz się działa w El Paso, w Teksasie. Pewien meksykański konsul został dwukrotnie, w odstępie niespełna 2 miesięcy, zaatakowany przez amerykańskiego konstabla. Nie do końca wiadomo, co było powodem tych napaści. Wyrok arbitrażowy, który w tej sprawie później zapadł, mówił zaledwie o głębokiej, osobistej niechęci, jaką obaj panowie się darzyli. Co ciekawe, w tym wyroku stwierdzono, że Stanom Zjednoczonym nie można było przypisać pierwszej napaści, gdy policjant amerykański spoliczkował konsula i zrzucił mu kapelusz z głowy. Natomiast już drugi przypadek, kiedy konsul został zabrany przez owego policjanta do więzienia i dotkliwie pobity, inaczej oceniono, jako akt państwa. Różnica w ocenie związana była z bardzo istotnym szczegółem. Otóż w tym drugim przypadku, inaczej niż podczas pierwszej całkowicie prywatnej napaści, policjant posłużył się odznaką służbową, aby konsula zatrzymać i zaprowadzić go do więzienia. A zatem wedle wszelkich oznak działał jako organ państwowy. Zabójca z Ankary, kiedy strzelał do dyplomaty rosyjskiego wedle wszelkich oznak był osobą prywatną i wydaje się, że Turcji nie można przypisać odpowiedzialności za to, co się stało. Trzecie oblicze dyplomacji. A o tym, że zawód dyplomaty to zawód podwyższonego ryzyka, przypominał w audycji porannej jak co poniedziałek Łukasz Walewski. Za 10,5 minuty godzina 8. Pan noblista teraz zaśpiewa. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Audycja poranna za 8 minut, godzina 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A w Trójce do Europejskiej Prasy dziś będzie zaglądał Marek Lenert w Rzymie. Czyli dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, czyli prasa włoska, a w prasie włoskiej nie od dziś, gdy mówi się o Unii Europejskiej, to mówi się o Niemcach, czy też o Niemczech, i gdy mówi się o Berlinie, to myśli się o Brukseli, i nie inaczej jest w dzisiejszym wydaniu rzymskiego dziennika La Repubblica, który, i to jest zupełną nowością, informując, że właściwie cała Unia w tej chwili jest w rękach i maszeruje pod dyktando Berlina, nie ubolewa nad tym faktem, lecz wyraża zadowolenie. Idzie tutaj w ślady, dodam, byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego, który ten pomysł, tę ideę pani kanclerz Merkel, aby ze zmienną prędkością kraje członkowskie posuwały się naprzód, maszerowały ku integracji, powitał z ogromnym zadowoleniem, twierdząc, że nareszcie. I to samo pisze komentator rzymskiej gazety Andrea Bonanni, zwracając uwagę, że Niemcy do tej pory wciąż powstrzymywały się przed tym, by tak otwarcie i jednoznacznie stanąć na czele Unii Europejskiej. Tym razem jednak wiele się zmieniło. Brexit nastąpił, opuszcza ją Wielka Brytania, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych prezydentem został Donald Trump, i Europa, i ta geograficzna, i przede wszystkim ta polityczna jako wspólnota została przyparta do muru i musi podjąć jakieś wiążące i kluczowe decyzje. I tutaj odważyła się zabrać głos pani kanclerz. Ona jedna, i dlatego dzieci powinniście jej słuchać. Taka jest wymowa tego artykułu. Z tą zmienną prędkością nie zgadza się dziennik włoskich przemysłowców Il Sole 24 Ore, który pisze, że jest to dwuznaczne. Nie wiadomo do czego z tą zmienną prędkością miałyby dążyć kraje członkowskie. Bardzo się różnią. Są kraje skandynawskie, które idą ręka w rękę ze sobą i nie wiadomo dokąd. Są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym wymieniona jest również Polska, które mają inny pomysł na integrację europejską. No i jest ta grupa należąca do strefy euro, gdzie też to wszystko wygląda inaczej. Należałoby się wyzwolić z tyranii takich dwuznacznych formułek, pisze Il Sole 24 Ore, i zdecydować się przede wszystkim na Unię Euro, na Unię Polityczną. I tutaj zabiera głos 300 intelektualistów europejskich z Włoch. Jednym z nich jest były premier Giuliano Amato, którzy w Corriere della Sera, myślę, że i w innych europejskich gazetach, drukują taki manifest i apel do obywateli Europy. Zbliża się 60. rocznica traktatów rzymskich. 25 marca będą tutaj w stolicy Włoch obchody tej rocznicy i Włosi przynajmniej, którzy już od roku je przygotowują, wiele obiecują sobie po nich. Właśnie ten krok w stronę Unii Politycznej. Amato twierdzi, że przydałby się również marsz ulicami Rzymu, który uzmysłowiłby potentatom europejskim, że trzeba koniecznie coś zmienić. Bardzo dziękuję. Te obchody dopiero w marcu, a opowiadał o nich Marek Lenert. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099, 43 cale. Smart TV LG Wi-Fi za 1899. Pralka Samsung EcoBubble Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych.